Tayib. Tunaendelea. Huyo katika nukta ya kwanza, kwenye hoja yake ya kwanza pana nukta mbili. Kwenye nukta ya kwanza jawabu lake ni hili. Na kauli ya Sa'id bin Musayyib alimwambia ya Aba Muhammad yu'adhibuni Allah 'ala as-salah, qala la walaki yu'adhibuka 'ala khilafi as-sunnah. Nipokiwa hivyo katika Sunan al-Bayhaqi al-Kubra, kadhalika al-Khatib katika al-Faqih wal-Mutafaqqih ametaja kwa lafzi hilo la walakin ala khilafi as-sunnah. Tayib, nukta ya pili, hoja yetu sisi siku zote tunapolizungumzia jambo kuwa ni uzushi, hatusemi kwamba kwa itlaki tu kwamba huu ni uzushi kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya. Na hata ukifuatilia silsila ya hizi majalis tulizozifanya, hutapata hilo. Hatukusema tu moja kwa moja kwamba kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufanya, bali tuweka dhawabiti pale kwamba jambo hili hakulifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa sababu ya kulifanya ilikuwepo na hakukuwa na vizuizi. Kwa jambo ambalo Mtume sallallahu alayhi wasallam tukasema kullu amalin qama al-muqtadi li fi'lihi fi ahdihi sallallahu alayhi wasallam wa intafa al-mani'u minhu falam yaf'aluhu huwa wala ahad min ashabihi fa fi'luhu ba'da mawtihi bid'atun wa dhalala. Amali yoyote ambayo sababu ya kufanywa kwake, muktadhi wake ulikuwepo, lenye kupelekea kufanywa kwake katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, lenye kuhukumilia kufanywa kwake katika zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hilo lilikuwepo, muktadhi huo ulikuwepo, lenye kupelekea hilo, yani muktadha huo ulikuwepo na kukakosekana vizuizi, lakini hakufanya Mtume sallallahu alayhi wasallam wala yoyote katika masahaba zake kuja kulifanya jambo hilo baada ya kufa kwake, ni bid'a. Lakini hapo hapo tukasema kama jambo mathalan haukupatikana ile, hakuna qiyamul muqtadi katika ahdi yake, sababu yenye kupelekea haikuwepo katika zama zake, wa intafa al-mani'u min au wujida al-mani'u min, na mani kizuizi kikapatikana katika zama zake, ikipatikana sababu na kikiondoka kizuizi baada yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kulifanya jambo lile, si bid'a. Sasa hapo hapo tutakuwa tumeingia kwenye hoja ya pili kwa moja kwa moja. Hoja ya pili ni kuhusu Qur'an, aliposema wangemuuliza vipi ushauri wa kukusanya Qur'ani alipokataa Sayyidina Abu Bakr mpaka mwisho wake. Kwanza tukirudi katika kaida hiyo, ukusanywaji wa Qur'an katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sababu ya kufanya hivyo haikuwepo na kizuizi kilikuwepo pia, kwa sababu Qur'an ilikuwa imehifadhiwa katika vifua vya watu na imeandikwa katika magome ya miti, imeandikwa katika mifupa, imeandikwa katika makaratasi na sehemu mbalimbali, lakini ikawa imehifadhiwa, ikihitajika ipo, na Mtume sallallahu alayhi wasallam kahifadhi yote, akitaka anaisoma mahali popote kwa wakati wowote. Qur'ani ilikuwepo, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa wakati huo uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akizifuta aya, baadhi ya aya anazifuta na nyingine anazisaulisha. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha naati bikhairin minha au mithliha. Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akifanya hivyo katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko hai. Kikao hiki ni kizuizi mfano, na ahadithi zimekuja kuthibitisha kwamba suratul Ahzab yenye aya 70 na kitu kama 73, kama sijasahau 70 na ngapi, suratul Ahzab na nakumbuka takriban ya 73. 73 ilikuwa ni ndefu kama suratul Baqara. Suratul Baqara ukitazama ina aya 286. Sasa suratul Ahzab ilikuwa kama Bakara, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akazifuta zile aya nyingine zote. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kuandikwa kitabu kimoja kwa wakati mmoja, alafu mara hii imefutwa, mara hii kadha. Kwa hiyo ikawa imebaki katika vifua vya watu, na wengine wameandika yule ana juzu tano, yule ana juzu saba, yule ana juzu mbili, yule ana sura kadha, ikawa iko namna hiyo. Lakini sura Qur'an na ikawa baadhi ya masahaba wameihifadhi, kina Zaid bin Thabit na wengineo wameihifadhi vile wanavyosomewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hata baada kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika mwanzo wa utawala wa Abu Bakr al-Siddiq, mahufadhi wale walikuwepo, tena ni wengi katika masahaba. Palipotokea vita kuwapiga wale murtaddin, qitalu murtaddin, vita vile viliwaua wengi katika makura, takriban makura 70 waliuawa al-muhfadh. Ndipo ikaja rai hii sasa kwamba kwa nini tusikusanye Qur'an. Rai hii alileta Umar kwa Abu Bakr. Abu Bakr akasema, jambo hili Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam hakulifanya, tutalifanya vipi? Abu Bakr anamwambia, Umar anamwambia ni khairi. Basi wakajadiliana, walivyojadiliana mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akakikunjua kifua cha Abu Bakr. Nani anaweza kusimamia jambo hili? Zaid bin Thabit. Walipokubaliana wao sasa, ikawa atafute mtu ambaye atalifanya jambo hili, akaambua Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit asema, vipi jamani, jambo hili mbona hata Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam hakulifanya, mimi nitaliweza wapi jambo hili? Akawa anakataa, ambaye ni jambo la kheri, kuna makura wameuawa, kuna kadha wa kadha. Akapewa hujja akakinai, lakini mwenyewe akaona amepewa kazi nzito kweli kweli. Ndio akawa anafuatilia sasa zile ayat na sura, anaziandika anaziandika, mpaka akalitimiza jambo lake, ikaandikwa Qur'ani yote ikahifadhiwa katika zama za Abu Bakr. Sasa ndo anasema, wangemuuliza vipi ushauri wa kukusanya Qur'ani alipoukataa Sayyidina Abu Bakr kwa hoja Mtume hakufanya, akajibiwa wallahi ni kheri, na hatimaye akakubali, na ikawa ni hoja vile vile aliyoitoa kwa Zaid bin Thabit, na Zaid akakubali, hatimaye ikakusanywa na umma wote ukakubali. Hakuna hata mmoja leo anasema kwamba kukusanywa Qur'ani ni bid'a. Hapa ukitazama kama vile kuna hoja ya kufaa uzushi. Ukitazama maelezo haya anayotoa kwamba maadamu jambo ni kheri laweza kufanywa. Kwa yule Ibn Mas'ud alipinga tu, kaamua kupinga tu. Lakini maadamu jambo ni kheri laweza kufanywa. Ona Abu Bakar ikakubali hapa alipoambiwa kheri, Zaid bin Thabit alikubali alipoambiwa kheri. Kwa hiyo jambo lolote la kheri laweza kufanywa hata kama Mtume sallallahu alayhi wasallam hakulifanya. Sasa hapa hakuna hoja hiyo kwa sababu zifuatazo. Kwanza, kazi ya ukusanyaji Qur'ani imefanywa na makhalifa waongofu, na mara nyingine wao wanaweza kufanya jambo au wakajishusha wakajifanya kana kwamba wao na watu wengine ni sawa katika fadhila na makana, na hii ni katika moja ya tawadhu yao waliokuwa nayo, lakini wanajua nafasi walionayo na waliopewa na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na namna watu wanavyowaona wao, hata Waislamu wanavyowachukulia, lakini hawana ujasiri wa kujikweza. Hili ni jambo la kwanza ambalo inatakiwa watu walifahamu. Kwa hiyo kazi ya ukusanywaji wa Qur'ani imefanywa na mabwana hawa ambao ni makhalifa waongofu, khalifa wa kwanza na khalifa wa pili, wakimshirikisha Zaid bin Thabit, mmoja katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba bora kabisa. Lakini ukitazama ile ibada ya ule mtindo wa ibada katika dhikri haukuwekwa, si makhalifa waongofu, bali hata pia si maswahaba, ni watu tu wengine, na wengi katika hao kama tulivyosoma katika habari yao kwamba wengi katika wao walikuwa ni katika makhawariji baada ya pale. Amr bin Salam anasema faraaina ammatahum yuta'inuna ma'a al-khawarij yawm an-nahrawan. Tukaona wengi katika wao wanatukita sisi kwa mikuki au kwa mishale, wanapigana sisi, wanatupiga sisi wakiwa pamoja na makhawariji katika siku ya Nahrawan. Jeshi la Ali na jeshi la makhawariji wale wakasimama upande wa makhawariji, kilabu nnar. Tayib, kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sababu ya kukusanywa Qur'ani haikuwepo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, kwa sababu Qur'ani ilihifadhiwa katika vifua vya watu, lakini pia kulikuwa na kizuizi kama tulivyoeleza, kwa kuwa Qur'ani ilikuwa inafutwa na aya nyingine zinashuka, mara zinasaulishwa, jambo ambalo halikuwa ni rahisi kulitekeleza kuliweka katika kitabu kimoja. Sababu hii ilipoondoka kwa kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yani kizuizi kilipoondoka, alafu sababu ya kuandikwa ilipopatikana baada ya kuuawa wale waliokuwa wamehifadhi wengi katika wao, basi ikalazimika kwamba Qur'ani iandikwe na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo lingine, hii ni kheri sasa, ni kheri kweli, kwa sababu haipingani na msingi wowote katika misingi ya kiibada. Lakini wale walipodai kwamba ni kheri, hata Abdullah ibn Mas'ud aliwapinga juu ya madai yao yale, kwa sababu ile kheri walioidai ilikuwa inapingana na msingi katika misingi ya ibada. Unapoanzisha jambo likawa umeliweka katika mtindo wa kiibada, ukalipa wasifu fulani au sifa fulani au kaifia muayyana, au ukaweka adad muayyan, au ukaiweka katika zamani muayyan au makani muayyan, ukahusisha vitu kama hivyo, jambo la ibada ukaliwekea mtindo fulani, hata kama ni kheri, kheri ile inapukutika. Na ndio maana huwa kila mara sisi katika matukio kama haya tunawarejesha watu katika yale ambayo wameasisi maulama. Kwa mfano, salatu raghaib, hapa pia nitaitaja tena salatu raghaib ambayo tulielezea. Wanawachuoni wameipinga vikali swala hii, pamoja na kwamba ni swala, haitafaa mtu kuja hivi kusema lakini ni kheri. Kheri vipi? Na hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallama hakuifundisha swala hiyo, na sababu ya kufundishwa kwake ilikuwepo, wala hakukuwa na kizuizi. Au swala ni ibada, imeletwa kwa kaifiati zake na mtindo yake na wakati wake na kila kitu chake. Wewe kuanzisha swala yako mpya ni kheri ya vipi hiyo? Na ndio maana wanawachuoni wa Kiislamu wanaielezea kwamba swala hii ni bid'a. Miongoni mwa hao ni al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake al-Majmu' aliposema as-salatu al-ma'rufa bi salati ar-raghaibi, ile swala yenye kufahamika kwa jina, yenye kujulikana kwa jina la salatu ar-raghaib, wa hiya 12 rak'atan, nazo ni rak'a 12, baina al-maghribi wal-isha'i, katika baina ya maghribi na isha, lailata awwali jum'ati min rajaba, mwanzo usiku wa mwanzo katika ijumaa, au usiku wa mwanzo wa ijumaa ya mwezi wa Rajab, wa salatu lailati nisfi min sha'bana 100 rak'a, na swala ya usiku wa nusu ya Shaabani rak'a 100. Yani salatu raghaib inaswaliwa ile ijumaa ya mwanzo mwezi wa Rajab rak'a 12, alafu inaswaliwa katika nisfu Shaabani rakaa 100. Hatani salatani, hizi swala mbili, bid'atani munkaratan, ni bid'a mbili munkar. Sasa anasema ili usije ukababaika useme mbona nimesoma mimi katika Kutul Kulubi au katika Ihya Ulumuddin nikaikuta swala hii. Anasema wala taghtarra bidhikrihima fi kitabi Kutul Kulubi, usihadalike kutajwa kwao au kutajwa kwake hizo swala mbili katika kitabu Kutul Kulubi wa Ihya Ulumuddin, na kutajwa katika kitabu Ihya Ulumuddin, wala bil hadithi limadhkuri fihima, wala usifurike na hadithi iliyotajwa kuhusu hizo swala mbili. Fa inna kulla dhalika batil, zote hizo ni batil. Wala yughtarra bi ba'dhi man ishtabaha alayhi hukmuhuma min al-a'imma, wala pia pasihadaliwe watu wasije wakahadalika na baadhi ya waliotatizika juu ya hukumu yake katika wanawachuoni. Pengine mbona wanawachuoni fulani kasema yafaa, la, usihadalike na kauli yake, kwa sababu sisi tuna misingi inayotufunga sisi katika kuyahukumu mambo, hayatazamwi fulani na fulani, tuangalia misingi ile madhubuti. Hii ni ibada, kusema ndio ameifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio ameifundisha, lete dalili, wapi ameifundisha? Ah, hajaifundisha. Kwa nini hajaifundisha? Sababu ya kufundishwa ilikuweko? Ndio. Je, palikuwa na kizuizi? Hakukuwa na kizuizi. Ah, basi hiyo ni bidaa. Ukisema kulikuwa na kizuizi, kitaje. Ukisema kwamba sababu haikuwepo, eleza kwa misingi ya ilmu na si kwa hawa ya nafsi. Kwa hiyo kwa msingi huo wanawachuoni wakaikataa hii. Kwa hiyo wale watakaoikubali lazima walete dalili, sio hadithi maudhu wala hadithi za kuungaunga, yawe ni mambo yamethibiti kweli kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidh bin Hajar katika Fathul Bari juzuu ya 11 ukurasa wa 55 akasema, fa inna asla salati nafilati sunna, hakika asili ya sala ya sunna, yani sala ya ziada hizi ni sunna, muraghabun fiha, jambo yani imependezeshwa ndani yake, wa ma'a dhalika faqad kariha almuhaqqiqun, pamoja na hivyo wamechukia wanawachuoni wenye kuhakiki mambo kwa dalili, takhsisa waqtin biha duna waqtin, kuhusisha wakati kwa hiyo swala kinyume na wakati mwingine. Yani swala hiyo ikawa wewe waihusisha kwamba mwaka mpya Kiislamu umeanza, waswali pale raka mbili, wasema na swali raka mbili hizi za mwaka mpya wa Kiislamu, bid'a katika dini. Hakuna swala raka mbili za mwaka mpya, umetoa wapi wewe? Mfahamu? Au mwaka mpya wa tarehe umeanza, basi uje leo nifunge leo somo wa mwaka mpya, hakuna jambo hilo. Lakini asli ibada kama somo na swala ni muraghabun fiha, ibada ni muraghabun fiha, lakini jambo lisilofaa ni takhsisuha biwaqtin duna waqti, kuhusisha kwa wakati kinyume na wakati mwingine. Wa minhum man atlaqa tahrima mithli dhalik, na kuna katika hao wanaochuoni waliofanya itlaqi ya kuharamisha mfano wa hilo, ka salati raghaibi allati la asla laha, kama vile salati raghaib ambayo haina asli. Sasa ukimuuliza mudiri huyu, unasemaje kama mtu akija akisema lakini swala hii ni kheri, utamkubalia? Haiwezi kukubaliwa, kwa sababu kheri hii unayosema wewe inakinzana na ile misingi ya kisheria. Kuna wengine wanafahamu kwamba ikinzani na misingi ya sheria, kwamba ipingane na aya, ipingane na hadithi, iwe ina maasi ya ndani yake. La, ni ibada mwanzo mpaka mwisho, lakini ukiweka kwenye mtindo fulani au kwenye idadi fulani au mahali fulani au wakati fulani, tayari ushakhalifiana sheria. Kwa hiyo ukiambiwa jambo lolote litakalopingana na sheria na asili katika sheria, kwa maana kwa hali hiyo na khalifia na mtindo au katika wakati au mahali au idadi na mfano hayo, sheria inalindwa namna hiyo. Na ndio maana pia uwezo kusema kwamba mimi nitafanya akika kwa kuchinja ngamia, ukaamua kwamba umepata mtoto wewe wa kiume, ukasema mimi nitachinja ngamia 10, labda hakuna akika ya ngamia. Au mimi nitachinja, nitafanya udhiya kwa majogoo 200, nitachinja kuku majogoo 200, hakuna udhiya hiyo. Ni vitu vimeshawekwa na sheria, huwezi badilisha. Au kasema nitachinja farasi, au kama ni udhiya, basi mimi nitachinja nyati, sababu na nyama nyingi, basi nitachinja wawili watatu ili watu wale nyama. La, kwa sababu hili limewekwa katika bahimatul an'am. Khalas. Kwa huwezi kukhalifu sheria usema lakini khairi. Unafahamu? Kwa hili lazima alifahamike. Nimetaja kauli hizo mbili lakini pia al-Imamu As-Suyuti kama alivyotangulia kusema huko nyuma amesema neno haya. Al-Imamu الشيخ محمد العبدري مشهور قدينا لابن الحاج في كتابه شاك المدخل ينسم وينبغي أن يتجنب ما أحدثوه من الذكر بعد كل تسليمتين من صلاة التراويح ومن رفع أصواتهن بذلك أنسم أن ينتككان وتكدي يبوشنا يليو ليويزوش كتك ذكري بعد كل سلام سلام بيلي شتو سلام katika swala ya tarawih wa min rafi aswatihinna na kunyanyua sauti zao bidhalika kwa hizo dhikri wal mashu ala sauti wahid na kwenda kwenye juu ya sauti moja fa inna dhalika kullahu min al bid'ah kwa sababu yote hayo ni katika uzushi wa kadhalika yunha an qawli al muadhdhin ba'da dhikrihi baina taslimatayn min salati tarawih as salatu yarhamukumullah. Hivyo hivyo kukatazwa kauli ya yule muadhin, maana yake anazungumza maneno haya na kwa mara nyingi ni yule muadhin katika msikiti. Baada ya hizo dhikri zao na nyiradi zao baada ya salamu mbili katika swala ya tarawih, anasema kuambia watu as-salatu yarhamukumullah, watu wasimame tena sasa. Soma Fatiha pale haraka haraka, qul huwallahu haraka haraka, wakishamaliza kutoa salamu zaanza tena kwa sauti moja wenyewe wamezihifadhi adhkari zao. Sema hii ni katika mambo ya bid'a. Fa innahu muhdath wal hadath fi dini mamnuun, kwa sababu hili ni muhdath na kuzusha katika dini lenye kukataliwa lenye kuzuiwa. Wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma al khulafa ba'dahu thumma as sahabati ridwanullahi alaihim wa lam yudhkar عن السلف فعل ذلك فيسعنا ما وسعه المدخل الجزء الاول ukurasa wa 443. Kwa nini nimetaja haya? Nimetaja haya kwa sababu ukiangalia asili yake ni mambo ya khair. Lakini je, khair hii ni kama ile khair ya Qur'ani? Sio hivyo. Kwa sababu khair hizi zinapingana na ule utaratibu ambao tayari tushauzoea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Zinapingana moja kwa moja kwa sababu ibada ni lazima anaezekewa kaifiyati na mitindo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni idadi anaezekea ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama ni mahali kwamba ibada hii atakiwa ifanywe mahali hapa, basi ni Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye atakayetuelekeza hivyo. Wakati hivyo hivyo kwamba ibada hii ifanywe kwa wakati huu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si rai zetu. Kwa kama ni jambo la kheri limekuja, tutalitazama jambo lile la kheri. Je, ni katika ibada au la? Na kama ni katika ibada, ni katika zile ibada ambazo zimeachiwa. Je, hiyo namna unataka kuitumia wewe ni katika namna ambazo zinakubalika kisheria? Hai, si katika namna hiyo, khalas. Huko kufurahika ndivyo alifurahika Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa jawabu la, basi la. Ama watu kukaa mathalan, siku moja tukaamua tukae, au kila wiki sisi tuna darasa tuasoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Labda tukaweka siku ya Jumatano tutasoma sira, tumsoma Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni bid'a. Kama bid'a ya maulid? La. Kwa nini si bid'a? Sisi hatukikusudia Jumatano taabudi, kwamba hii ni siku kubwa, siku aliyohama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukusudia hilo. Kwa bid'a inakuja kwa mtindo huo. Hivyo hivyo ukahusisha siku fulani kusoma kitabu fulani, siku fulani, kama hukusudia kufanya taabudi kwa hilo. Na ndio maana sisi wala hatupingi katika madarisi zao namna kusomeshana, wakaika utaratibu, ukasoma nahwu kitabu hiki, kisha kitabu hiki, kisha kitabu hiki. Haiambiwi kwamba hii ni bid'a. Lakini kama mnataabadi kwa mtindo huo, basi itakuwa bid'a. Haya maneno bado yanaendelea, lakini naona kama wakati mawa hakuna. katika hoja alizozitaja. Akasema, je, Ibn Mas'udi mmoja na hawa watatu waliokubaliana kutenda khairi ambayo mtume hakuitenda, tumshike nani? Anataka kuwapambanisha sasa. Hoja ya kisheria haiko katika baina ya wengi waliokubali na wachache waliopinga. Hoja haiko katika jambo hili. Kweli lazima lifahamike. Wala hoja haiangaliwi wengi. Kama mathala nikitokea, kama kweli maneno yamepingana, basi hapaangaliwi wengi wamesemaje na wachache wamesemaje. Hilo halipo. Lakini pia ili iwe kwamba mbona hawa wamefanya hivi, yani ili iwe ni hoja, basi thibitisha kugongana, thibitisha kwamba kuna mgongano. Na ikiwa mgongano huo hauwezi kufanyika kufanya jamu, basi tufanye tarjih. Mbona unakimbilia kwenye tarjih kabla hujafanya jamu? Na masalik katika masala ya taarud ya adilla, kama kweli adilla zimetaarud zimegongana, basi katika masaliki zinazofanywa kabla ya kukimbilia kwenye tarjih, kuipa nguvu hoja moja juu ya nyingine, basi kwanza tunafanya jamu. Jamu ikiwezekana, hakuna tarjih. Mbona shekhi hapa akimbilia haraka haraka katika tarjih? Ndivyo anavyofahamu hivyo. Sasa faida ya kusoma mambo ya usulul fiqh na nini iko hapo sasa? Watu wasoma, wasomesha na hivi kila siku watasoma na vitabu vyao. La, la, usul fiqh. Sasa faida iko wapi? Na mambo haya hata katika lataif ul isharat yametajwa. Vitabu mnavyosomesha kila siku. Kama hakuna masalik wakati wa taarud al adilla, kwanza thibitisha taarud. Ikiwepo hiyo taarud, basi fuata zile masalik na njia ambazo zimepangwa na wanawachuoni. Sisi tunaona kwanza hakuna taarud hapa, kwa sababu masala iko mbali mbali tofauti. Na hata ikiwepo, yawezekana kufanya aljamu, kwamba kilichokusudiwa na Ibn Mas'ud ni hiki na alichokusudia Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu ni hiki, vitu viwili tofauti. Na kama nilivyotoa maelezo, kwa ni vitu viwili tofauti haviingiliani. Kwa jamu amkan aljamu, kwa hatuwezi kwenda katika tarjih, kwa sababu kadhia Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inahusiana na watu waliozusha mitindo katika ibada kwa utashi wao bila idhini ya sheria, kwa madai tu kwamba ni khairi. Hili ndio jambo linalohusu wale watu waliopinga Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ama kadhia kusanya Qur'ani, hili jambo msingi wake ushawekwa kwenye Qur'ani, msingi wake ushawekwa na taratibu zake ni kama tulivyoeleza, asbab au almuqtadayat, kadhalika kule kupatikana almawani katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa ni mambo mawili tofauti. Mwingine tutakuja kueleza kwenye darasa nyingine insha Allah. Kuna maswali yote? Jambo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelifanya jibilan, maumbile tu, kwa sababu ule ubinadamu walionao, na ikuthibiti kwamba katika sheria ni sehemu amefanya hivyo taabudan, hakuna taasisi katika mtu kalifanya ibada tena, hakuna kumuiga katika hilo. Kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikwenda mahali fulani akamsalimia mama fulani, au alikwenda mahali fulani akakaa, kusema basi ni sunna. La, si sunna kafanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu pia vile vile katika bid'a kuna kawaida nyingine. Mfano, mtu anaweza kufanya jambo hawezi kuambiwa kwamba amefanya bid'a, anaambiwa amefanya khilafu sunna. Mlango wa bid'a mambo yake ni mengi marefu, haya pia ilikuwa inahitaji kuelezwa, lakini ndio hivyo, wakati hautoshelezi. Na haya yote yanayopatikana katika kuhusiana kufahamu af'alu rasul sallallahu alaihi wasallam, vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyofanya. Wakati gani mtu ataambiwa kwamba amefanya bid'a, na wakati gani mtu anaambiwa kwamba amefanya jambo khilafu sunna, amefanya hivi khilafu sunna, na wakati gani sasa mtu atakapofanya hilo jambo la bid'a ataambiwa sasa yeye ni mubtadi, na wakati gani hatuambiwa hivyo. Nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq was-sadaq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.